switch. Switch. Switch. Switch. fixture on the TV. Down 2.5. Countdown step off the landline. Radio out clear here, you know. Roger, Roger. like the way you like to partake. I like the way you want to dance and move your body. I like the way you just want to just partake. I like the way you just want to dance and move your body. Jaar views. Het feest gaat hier nog door tot 7 uur. Wij gaan er zo meteen van door. We hebben nog straks Jeff Mills die nog bezig is. Ricardo Villalobos gaat nog draaien in de housezaal. Monica Kruse hoor je nu op de achtergrond. Straks wordt zij afgelost door Dave Clark. En afsluiter zal zijn DJ Pierre. De man is al 10 jaar resident in The Fuse. en heeft dus de volledige 10 jaar van Fuse meegemaakt. Het was een fantastische avond. Nog de groeten van Klaas Beheid, van Christine van Tichel, van Patrick Verhulst, van Nina de Man. 10 jaar Fuse was een succes hier in Tour en Taxi. Blijf switchen, blijf luisteren naar Studio Brussel. Tot een volgende keer.